ملاقات کی سنتوں میں سے یہ بھی ہے کہ جس سے ملنا اس کو سلام کرے، سلام کے بعد ہاتھ ملانا چاہے تو دو ہاتھ اس طرح ملائے کہ بیچ میں کوئی چیز حائل نہ ہو۔ اب جیسے کاغذ ہے، پرچی ہے، دعا کی پرچی ہے، رسالہ ہے، تو اب ہاتھ نہ ملا۔ بعض اس طرح وہ آپسی میں پھر ملاتے، کبھی کبھی ان کے ہاتھ میں کوئی چیز بھی ہوتی ہے، تعویذات بھی ہوتے ہیں، تو اس طرح یہ کہ سنت یہ کہ ملا حائل مصافحہ۔ گفتگو کے بارے میں عرض یہ کہ آپ گفتگو کریں گے تو اب چونکہ نعت شریف بھی ہو رہی ہوتی ہے اور مائک کے ساتھ بالکل میرے کان کے ساتھ تقریباً زوردار آواز ہے، اب اس میں آپ بولتے ہیں تو ظاہر ہے رونگ نمبر لگنے کا بھی اندیشہ رہتا ہے، وہ لگتے ہیں رونگ نمبر، وہ کچھ بولتا ہے میں سمجھتا ہوں، کچھ بازوں کا بولنے والا ظاہر ہے بےچارا آہستہ آہستہ ڈر ڈر کے بولتا ہے، اس لیے وہ اگر کچھ نہ بولیں تو آپ کی مہربانی، جو بولنا ہو لکھ کر اس میں ڈال دیں، اپنا ایڈریس پوسٹل ایڈریس ڈال دیں، فون نمبر ڈال دیں اس میں، تو اس میں آسانی رہے گی، کبھی ضرورت ہو تو اس کو مطلب کانٹیکٹ کیا جائے یا اس کو جواب دیا جائے اگر ضرورت ہو تو، سب کو جواب دینا ضروری نہیں ہے. اکثر تو ایڈریس ہی نہیں لکھتا, کچھ نہیں ہے, بس خالی لکھ کے چلے جاتے. اگر آپ کو دم کروانا ہے تو آپ وہ دم کریں گے, میں بغاوت نہیں سمجھتا, مجھے یہ تکلیف ہے, وہ دم کر دو, وہ آپ صرف ہاتھ پر تھوک ماریں گے نا تو انشاءاللہ میں دم کر دوں گا. دعا کا بولنا ہے تو اب یہ کہ آپ داستان سنائیں گے تو کیا, نہیں سنائیں گے تو کیا, آپ کو سمجھدار ہے کہ اتنے ساروں کا یاد کون رکھے گا, کیسے یاد رکھے گا. آپ کچھ بول کے جائیں گے, بعد والا کچھ بول کے جائیں گے. میرا خیال ہے یوں کر دیں تو میرے کو آسانی رہے گی. میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ سب کے جائز مراد ہیں جو بھی ہیں ان کے حق میں بہتر فرمائے, بہتر ہو تو پوری فرما دے, بہتر نہ ہو تو اس کا اور نعم البدل عطا فرما دے. دعا کا کہنا ہے تو یوں کر دیں, ماں بیمار ہے, والد بیمار ہے, بھائی بیمار ہے, عزیز بیمار ہے, خود بیمار ہے, تو اب وہ بتانے سے بھی مجھے یاد تو رہنا نہیں ہے. اب بیمار ہے تو میرے پاس میں نے تعویذ رکھ لی ہے پینے کا اور پہننے کا, تو اس لیے رکھ دیے. تو آپ نے پوری داستان سنا کر بھی میں نے دینا ہے اگر تو یہی دینا ہے, اور چپ چاپ اگر یوں کریں گے نا, یہ بیماری بخار ہوتا ہے اس طرح آدمی ناپ کر دیکھتا ہے, تو آپ یوں کریں گے تو سمجھ جاؤں گا کہ آپ کو بیماری کا تعویذ چاہیے, تب بھی انشاءاللہ پیش کر دوں گا, ہو سکا تو سمجھ میں آئے تو میری کہ آپ دے دوں گا آپ کو. اور اگر آپ کا حافظہ کمزور, اب بیماری کا تعویذ مانگتے ہوئے بعض بےچارے کل یوں کر رہے تھے, اب یہ تو براہ راست جا رہا تھا, یوں کریں اس کا مطلب کیا, کسی کا گلا کٹنا ہے یوں. کوئی بھی بیمار ہو تو آپ یوں دو ہیں تو آپ یوں کر کے یوں بولیں تعداد, ٹھیک ہے. مگر چونکہ بولنے کی عادت ہے کفل مدینہ کا ذہن کم ہے تو یوں بھی کرتے ہیں بےچارے, بولتے بھی ہوتے ہیں. اب میں سمجھو نہیں سمجھے اس کی بلا سے, اس نے بولے جانا ہے. دم کا پھونک بھی مارتے ہیں بےچارے, منہ سے بھی بولتے ہیں کچھ نہ کچھ, اب کیا بولتے ہیں, بولتے ہوں گے کچھ نہ کچھ بولتے ہیں, زبان چلتی ہوتی ہے. تو یہ شاید چلنے کی عادت ہے زبان کے, تو بےچاری رکتی نہیں ہو, الفاظ گرتے رہتے ہیں, سرکتے رہتے ہیں. ایک ایک لفظ کا حساب ہے قیامت کے دن, اللہ تعالیٰ بے حساب بخشش فرمائے ہماری. اور اگر آپ کا حافظہ کمزور ہے تو آپ ادھر ہاتھ رکھیں, بعض یوں کرتے ہیں, یہ پتہ ہے کہ یہ تو پرانا اشارہ ہے, یوں والے کے کرے کہ دماغ خراب ہے اس کا, تو یوں کرتے ہیں آگے ادھر ہاتھ رکھیں خالی, تو میں سمجھ جاؤں گا کہ اس کا حافظہ کمزور ہے, اس کو چاہیے تعویذ. کسی اور نے بھی حافظہ کمزور کا منگایا تو اب یہ کہنے نہیں تھے کہ دوست نے منگایا, بھائی نے منگایا, اس طرح ایک بار یوں کر کے دو یا تین کا اشارہ کر دیں. اچھا آپ کو مدینہ جانا ہے یا کوئی بھی آپ کی حاجت ہے جس کے لیے آپ دعا کا طریقہ چاہتے ہیں تو آپ یوں کریں. اب یہ بھی نہیں آتا بےچارا, وہ کوئی یوں کرتا ہے کوئی بھول جاتے ہیں. یہ حالانکہ ہمارے خصوصی استائی بھائی جو ہے نا, ان کا آنے کے پہلے سے ان کا یہ اشارہ ہے, اس کا مطلب سبز گنبد اور مینار وہ یوں کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ اپنا گنبد خضرا کی یاد ہے, تو اس کا ہم نے بھی یہ نام رکھا مدینہ مانگ لو. تو دعا کا طریقہ یوں کریں گے نا تو انشاءاللہ ہم آپ کو یہ دے دیں گے, اس میں دعا کا طریقہ ہے. اب مدینہ مانگیں یا لندن مانگیں, جو آپ کی مرضی میں مانگیں, انشاءاللہ مدینہ مانگیں گے. جو بھی مشکل ہے, آفت ہے, پریشانی, اس کے لیے دعا مانگنے کے لیے بہت ہی زبردست طریقہ ہے. اچھا آپ کو پیسے چاہیے, روزی میں برکت چاہیے, یا قرضہ آپ پر ہے, قرضے سے جان چھڑانا ہے, تو اس کے لیے بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میری تنگ دستی یا روزی یا بے روزگاری یا میرا قرضہ, کچھ بولنے کی ضرورت ہے. آپ یوں یوں کریں, میں اٹھا دوں گا. آپ منہ سے بولیں گے تب بھی اگر سمجھا تو یہ دوں گا, ورنہ پیٹ پر تھپکی جگہ دبا دوں گا, پھر سمجھ نہیں پڑے گی کیا بولتا ہے, پتا نہیں. تو اس لیے آپ کا بھی اس میں شاید فائدہ ہے کہ آپ یوں کریں, میں انشاءاللہ روزی و برکت کا جو ورد وغیرہ وہ آپ کو پیش کر دوں گا. سب بتا دیا اور کچھ یہ تو سب سب بتا دیا میرا خیال ہے. بیماری کے لیے مطلب وہ صرف یوں میرا خیال پیٹ بتاتے ہیں پیٹ بتا اس کی بھی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ کوئی بھی بیماری ہو میں نے دینا یہی ان کو, تو صرف یوں کریں گے تو انشاءاللہ میں دے دوں گا. یوں ہاتھ رکھیں الٹا ہاتھ, یہ گلا نہیں کٹنا, کل گلے کٹ گئے کٹ گئے. وعلیکم السلام. آمین. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محبت میں تیری رکھنا ہو تو ون ورنہ نہیں, جس کو روزہ رکھنا ہو وہ یوں کرے, یوں کریں گے تو یہ روزے کا اپنا ماحول میں مدنی ماحول میں اشارہ ہے کفلے مدینہ کا, یوں کریں گے تو انشاءاللہ میں روزے کا ٹوکن دے دوں گا سحری کا. تو یہ سحری کرنی ہوگی خالی نہیں, پھر آپ کو پتا کہ جو منع کر دے کہ خالی سحری کے لیے تو وہ کھائے گا گناہگار ہوگا. روزہ رکھنے کی نیت ہے کل تو سحری انشاءاللہ کریں گے, سحری کے بعد مل کے بیٹھیں گے انشاءاللہ کچھ دیر کے لیے انشاءاللہ. دو تین مل کر گئے ان کو روزہ رکھنا تو ٹوکن لے سکیں گے, آپ کو دے دیا. اچھا یہ حصار کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی اور کو دے نہیں سکتے, واپس دینا ہوگا اگر وہ جانا بھی پڑا یا نہیں بھی آپ کو مطلب ٹوکن کسی نے مانگا. نہیں انہوں نے نہیں لیا نا, آئے نہیں تھے اپنے پاس, نہیں تھے ادھر. مریض کون ہے؟ میرے والدین. اچھا جن کو دیکھو یہ ایک یا دو تین بولا نا تو وہ اپنے گھر میں جو مریض ہو نا اس کے لیے, وہ ہول سیل میں نہیں زیادہ نہیں مانگنا, دو اور تین جیسا مریض گھر میں اور کتنے ہوتے ہیں تعویذات. میرے ایسا عطا تایا لا تیرا رکھنے کا اشارہ کفل مدینہ کا پیشانی پر ہاتھ سب روزہ رکھیں گے تو پورا پورا ہو جائے انشاءاللہ اللہ برکت ہوتی ہے محسوس کریے صلوا على الحبيب صلى الله تعالى پریشانی کہاں ہوتی ہے بھائی سر میں درد بھی ہے صلوا على الحبيب صلى الله تعالى روزہ بھی رکھنا ہے بات خالی نہیں ضروری نہیں ہے سلینا بولیے یا مصطفیٰ بلائیے اپنے دیار یا مصطفیٰ بلائیے اپنے پھر آش مدنی بہار محفل یا بھرا دن رات چڑیا آئے بھرا دن رات چڑیا رویا رو تارو تارے رویا رو تارو ہر سال حاضری ہو مدینے خیر ہر سال حاضری ہو مدینے خیر ہر سال حاضری مدینے خیر ہر ہر کا شان تیرے یار یار ہر کا ارمان مدینہ روضے پہ پیاری کیے سلطان مدینہ آتے ہیں سکندر کے سکندر تیرے رنگ پر بے ہو کیسے مدینہ ہر سال حاضری ہو مدینے خیر سے ہر سال حاضری ہو مدینے خیر سے ہر سال کا شان تیرے یار ہر سال کا شان تیرے یار ہر سال مدینے خیر سے عرصہ عطار مدینے آیا سرا عرصہ عطار مدینے ہر ہر مدینے کی خیر ہر سال کا تیرے یار محبوب آپ کے ہے